Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanla yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin amma ba'd. En son derste bu şek günüyle alakalı olarak yine ihtilaftan bahsetmiştik. Ulemanın katındaki bu meselede hilafa aktarmıştık. İnşallah bu meseleye nokta koyacağız. Şimdi İbn-i Kudam el-Hanbeli uzun uzadıya Ramazan'ın giriş ve çıkış tarihlerinden bahsettikten sonra oruçla alakalı ahkama geçiyor şimdi. Yani oruç nasıl sahih olur, oruç nasıl bozulur onu anlatacak. Mes'eletun demiş, daha önce de zikretmiştim, Kadı Harrafi'nin muhtasar fıkıh metnini şerh ediyordu Muhni'de. Kadı Harrafi El-Hiraqi diyor ki: "Vela yuzi'uhu siyamu fardin hatta yenviyehu ayi vaktin kana min el-leyl." Diyor ki farz oruç eda edilmiş olmaz ta ki gecenin herhangi bir vaktinde niyet edilmediği müddetçe. İşte bugün anlatacağımız mesele de bu. Farz oruçta geceden niyet edilmemesi takdirinde o oruç geçerli olmaz. İlim ehli arasında bu konudaki şimdi ihtilafı getireceğiz. Tabi buna geçmeden önce niyetin ne olduğu noktasında bir izah yapmamız gerekiyor ki özellikle bizim içinde olduğumuz toplum bu konuda çok cahil. Farklı farklı bidat niyetler ihdas etmişler. Niyet dille olmaz. Arapça niyet aslında akade köküyle alakalı bir kelimedir. Yani kalbin bildiği ve kendini bağladığı şeydir niyet. Sizin bildiğiniz, yapmayı irade ettiğiniz her şey niyettir. O da merkezi ve mahalli kalp olan şeydir. Yoksa dil değildir. İttifak ve icma vardır ki şimdi onu söyleyecek. Ve cümletuhu ennehu la yasihhu savmu illa bi niyetin. İcmaen. İcma ile diyor oruç niyetsiz sahih olmaz. Fardan kâne ev tatavuan. İster farz oruç olsun ister nafile oruç olsun. Li ennehu ibadetun mahdatun. Çünkü bu diyor belirlenmiş bir ibadettir. فَفْتَقَرَ اِلَا النِّيَّةِ كَالصَّلَاتِ. Mesela insan namaza niyet etmese olur mu namazı? Olmaz. Batıldır. ثُمَّ اِنْ كَانَ فَرِيدَةً كَسِيَامِ رَمَضَانَ فِي اَدَاهِ اَوْ قَدَائِهِ وَالنَّذِي وَكَفَارَةِ اُشْتُرِتَ اَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ اِنْدَمَا اِمَامِنَ وَاِمَامِ مَالِكِ وَالشَّافِ. İmam Malik'in, İmam Şafii'nin ve imamımız İmam Ahmed'in yanında diyor, farz oruca geceden niyet edilmezse o oruç batıldır diyor. وَقَالَ اَبُوْ حَنِيفَ. Ebu Hanife dedi ki, يُجْزِيُ سِيَامُ رَمَضَانَ وَكُلِّ سَوْمٍ مُتَعَيِّنٍ بِنِيَتٍ مِنَ النَّهَارِ. İster farz oruç olsun, ister başka nafile bir oruç olsun, muayyen bir oruç olsun fark etmez. Kişinin gündüz oruca niyet etmesi o günkü orucun yerine gelmesi demektir dedi Ebu Hanife. لِيَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرْسَلَ غَدَاتَ عَشُورَ اِلَى قُرَالِ اَنْصَارِ اللَّتِ حَوْلَ الْمَد۪ينَةِ. Şimdi Ebu Hanife delilini getiriyor. Ebu Hanife'nin delili şu: Aşure günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ehline birini gönderiyor ve dedirtiyor ki men kana asbaha saimen felyutimme savmahu. Bugün kim oruçlu sabahladıysa orucunu tamamlasın. Ve men kana asbaha muftiran, kim de oruçsuz sabahladıysa felyesum bakiyete yevmihi. Geri kalan günün kısmında oruç tutsun. Ve men lem yakun akala felyesum. Ama kim yememişse hiçbir şey, adam hiç bozmamış da orucu da niyetlenmemiş, daha kahvaltısını yapmamış yani. Bu da oruç tutsun diyor. Bu hadis muttefekun aleyh. Aşure günü peygamber bunu emretmiş. Diyor ki وَكَانَ سَوْمَنْ وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا. Ebu Hanife diyor. Aşure orucu Ebu Hanife'nin yanında vacip. Diyor ki bu vacip oruçta peygamber gündüzlüğün niyeti emretmiş diyor. وَلِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ كَالتَّطَوُّ. Bu da diyor nafile gibidir. Nasıl nafile gündüz niyet edebiliyorsanız farzda da diyor gündüz niyet edebilirsiniz. Velena diyor İbn-i Kudame. Şimdi kendi mezhebinin delillerini anlatacak ve cumhur ulemanın Malik, Şafii ve Ahmed'in. Ma rava İbn-i Cüreyh ve Abdullah İbn-i Ubey, Bekr İbn-i Muhammed İbn-i Amr İbn-i Hazm aniz Zuhri aniz Salim. Zuhri ve Salim hadis senet zincirinde en sağlam zincirdir. Çünkü Zuhri ve Salim tabin ve etbaat tabin en güvenilir, en sika, en fakih İki tane ismin adıdır. Onlar birbirlerinden birçok hadis nakletmişlerdir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İmam Müslim'in altın zinciridir bunlar. An Hafsata, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Hafsa'dan naklediyor. Peygamber dedi ki aleyhissalatü vesselam, مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ السِّيَامَ مِنَ الْلَيْلِ Kim geceden oruçlamadan yatarsa, niyetlenmeden yatarsa, فَلَا سِيَامَ لَهُ Onun orucu yoktur diyor. Böyle bir hadis getirmiş cumhur ulema. وَفِي لَفْضِ اِبْنِ حَزْمٍ İbni Hazm'ın lafzında ise, مَنْ لَمْ يُجْمِيَ السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ Kim fecirden önce orucu niyet etmezse, فَلَا سِيَامَ لَهُ Onun orucu yoktur diyor. اَخْرَجَهُ النَّسَائِ وَأَبُوْ دَوُدْ وَالْتِرْمِذ۪ي وَرَوَ الدَّارِقُدْنِي بِإِسْنَادِهِ Darıkudni de isnadıyla rivayet etmiş. عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَ عَنِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ Başka bir hadis daha nakletmişler. Bu da Ayşe'den geliyor. Diğeri Hafsa'dandı, bu Ayşe'den. مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ Kim fecirden önce niyet etmezse onun orucu yoktur diyor. وَقَالَ إِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ Dedi ki bu hadisin metnindeki bütün raviler sikadır, güvenilirdir. وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَفْصَ رَفَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ اَبِي بَكْرَ عَنِ الزُّهْرِ Bu hadisin bütün metni de diyor وَوَ مِنَ الثِّقَاتِ الرُّفَعَى Merfu hadis sahiplerinin, sika ravilerinin rivayet ettiği hadistir. Yani cumhurun delilleri çok kavi, çok güçlüdür. وَفْتَقَرَ اِلَى النِّيَةِ مِنَ اللَّيْلِ كَالْقَضَائِ فَاَمَّ سَوْمُ عَشُورَ Tamam, deliller anladık ki cumhurun delilleri daha kavi, daha güçlü ve onlar ortaya koyuyor ki farz namaz, farz oruçta geceden niyet etmek gerekir. Peki aşure orucu için ne diyeceğiz? İbn-i Kudame diyor ki فَاَمَّ سَوْمُ عَشُورَ Aşure orucuna gelince فَلَمْ يَفْقُتْ وُجُوبُهُ Vacip değildir diyor aşure orucu aslında. فَاِنَّ مُعَوِيَ قَالَ Muaviye dedi ki سَمِيَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى سَمْ يَقُولْ هَذَا يَوْمَ عَشُورَ Bu aşure günüdür. فَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ Allah size bugün orucunu farz kılmamıştır. وَاَنَا سَائِمٌ Ben orucum. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْتِرْ İsteyen oruç tutsun, isteyen iftar etsin. Muttefakun aleyhtir. Bukhari ve Müslim ittifak etmiştir bu hadiste. Yani aşure orucu vacip olmadığı için Ebu Hanife'nin istidlalde doğru olmayacaktır. Ama Ebu Hanife bu hadis ulaşmadığından dolayı aşure orucunu ne saymıştır o? Vacip oruçlardan saymıştır. O yüzden doğru, racih olan görüş cumhurun üzerinde olduğu görüştür. Tabi uzun uza diğer ettiğilerini devam ettiriyor. Burada dikkat ederseniz farz oruç için bu konuşuluyor. Nafile oruçta ise böyle değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e rivayet edilen birçok sahih hadiste peygamber sabahleyin kalkıyor eşine diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Evde yiyecek bir şey yok deyince diyor ki ben bugün oruca niyetlendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gündüz vakti nafile oruca niyet edilir ama farz bundan müstesnadır. Biri akılla dese ki neden farzla nafile birbirinden ayrılıyor? Diyor ki İbn-i Kudame vel farku beyne tatavvi ve fardi min vecheyni. Farz ile nafile oruç arasında iki yönden fark vardır diyor. Ahadihime birincisi enne tatavva yumkinu el ityanu bihi fi ba'din nahari bi şarti adamul muftirati fi evvelihi bi delili kavli aleyhissalatu vesselam hadisi aşura. Aşura hadisini delil alarak diyor kişi eğer sabahleyin orucu bozacak herhangi bir şey yapmadıysa cima gibi yemek yemek gibi içmek gibi böyle şeyler yapmadıysa onun diyor gündüz niyet etmesi caizdir. Aşure orucunda delil getiriyor buna. Sonra diyor vesani ikincisi ise diyor ennet tatavva sumiha fi niyyatihi min el-leyl takthiran lehu. Nafile orucun sayısını teşvik edebilmek için, arttırabilmek için diyor şeriat nafile orucu gündüzden niyetlenmek gibi bir kolaylık sağlamıştır diyor. Ta ki insanlar nafile orucun sayısını arttırsınlar. Mesela geceden adamın aklına gelmemiş. Sabahleyin bir bakmış kahvaltı yapmamış daha kardeşi oruç tutuyor nafile. Hayrı da ondan ibret almış kendi de niyetlenecek. Şeriat bunun ucunu açmış ki insanlar nafile ibadete yönlensinler diye. O yüzden nafile oruçta geceden niyet değil gündüzden niyette nedir? Geçerlidir. Bu yüzden nafile oruç diğer oruçtan birbirinden ayrılmıştır. Burada tabi bir de kıyas getiriyor. كَ مُسَامَحَتِي فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِي صَلَاتِ التَّطَوُّي وَتَرْكِ الْاِسْتِقْبَالِ فِي فِي السَّفَرْ تَكْفِيرًا لَهُ بِخِلَافِ الْفَرْضِ Mesela namazda da bu böyledir. Siz nafile namaz kılıyorken de şeriat musammaha göstermiştir. Öyle değil mi? Vacipte zaten emredilen farzda kılmak zorundasınız. Ama nafile namaza niyet ettiniz mesela. Kalktınız iki rekat namaz kılacaksınız. Ama bir zaruretiniz oldu namazı böldünüz. Öyle değil mi? Olabilir. İnsanın başına o anda iş gelir, aklına bir şey gelir, terk etmek zorunda kalır. Şeriat diyor bu nafilede nasıl müsamaha gösterdiyse namaz noktasında aynı müsamahayı da diyor oruç konusunda da göstermiştir diyor. Tabi uzun uzadıya da bu meselenin delilleriyle beraber İbn-i Kudame devam ediyor. Sonra Faslun diyor, biraz atlıyoruz oraları çünkü aynı meseleleri anlatıyor. Faslun demiş, tekrardan bab başlığı açmış. وَاِنْ نَوَا مِنَ النَّهَارِ سَوْمَ الْغَدِي. Eğer diyor gündüzden yarın için oruca niyet ederse, yani mesela siz bugün desiniz, yarının niyetini bugünden başlıyorsunuz. Diyorsun ki ben yarın oruç tutacağım gündüz. لَمْ تُزِّهُ تِلْكَنْ نِيَ. Bu niyet geçerli olmaz. Niye? Daha fecre var. Fecir vakti gelmemiş. اِلَّا اَنْ يَسْتَصْحِبَهَا اِلَى جُزْءٍ مِنَ الْلَيْلَى. Ta ki gecenin bir parçasında olacak bu niyet. O yüzden sahura kalkmak teşvik edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahur yapın, sahurda bereket vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani insanlar çok yorgun argın oldukları için, işte çalıştıkları için yiyip yatmak gibi bir adet başladı. Halbuki bereket sahurdadır. Allah ve Resulü bize sahura kalkmayı emretmişlerdir. وَقَدْ رَوَا اِبْنِ مَنْصُورِ اَنْ اَحْمَدْ فِي مَنْ نَوَا الصَّوْمَ اَنْ قَدَاءِ رَمَضَانْ بِنْ نَهَارِ وَلَمْ يَنْوِي مِنَ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ اِلَّا اَنْ يَكُونَ فَسَخَ النِّيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ. Burada başka bir meseleyi anlatmış. Mesela Ramazan orucu var üzerinizde. Kaza etmişsiniz bunu. Yani bir sebepten dolayı tutamamışsınız. Sonraya bırakmışsınız. Diyor ki İbn-i Kudame, Ahmet'ten rivayet edilmiştir ki bu adam gündüzden niyet edebilir. Yani geceden niyet etmesi şart değildir demiş. وَذَاهِرُ هَذَا حُسُولُ الْاِذَا بِنِيَةٍ مِنَ النَّهَارِ اِلَّا اَنَّ الْقَادِ قَالْ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَنَّهُ اِسْتَصْحَبَ النِّيَةِ اِلَى جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَهَذَا صَحِيحٌ. Doğru olan ise bunun tevil edilmesidir. Ahmet diyor bunda gecenin bir kısmında niyet etmeyi kastetmiştir diyor. لِذَاهِرِ قَوْلِ aleyhissalatu vesselam. Çünkü peygamberin sözünün zahiri açıktır diyor. لَا سِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتَ السِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ. Kim diyor geceden orucu niyet etmezse onun orucu yoktur. Yani netice itibariyle bizim bugün tuttuğumuz Ramazan orucuna kesinlikle ne yapmamız lazım kardeşler? Geceden niyet etmemiz lazım. Ve faslun, başka bir fasıl. Ve tu'tabarun niyeti li kulli yevmin. Şimdi tamam, geceden niyet ettik. Ramazan'ın birinci günü dedik ki bu Ramazan ayını orucunu tutacağız. Peki her gün bu niyeti tekrar mı edeceğiz? Tabi dilden değil, tekrar söylüyorum, kalpten. İnsan içerisinde olduğu namazın vaktini bilmesi zaten o namazı kılmaya eda etmesi için, niyet etmesi için yeterlidir. Aynı şekilde kişinin Ramazan ayına ulaştığını bilmesi ve ertesi gün tutacağı oruç için sahura kalkması da zaten niyettir. Diliyle bir niyet etmesi gerekmez. Peki her gün için mi niyet etmek lazım? İbn-i Kudame diyor ki her gün için niyet etmek gerek. وَبِهَذَا قَالَ أَبُوْ حَنِيفَ وَالشَّافِ وَابْنِ الْمُنْذِيرِ وَاَنْ أَحْمَدْ أَنَّهُ تُزِّيهُ نِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيْ الشَّهْرِ. Ebu Hanife, Şafii ve İbn-i Munzir böyle demişler. Her gün için niyet etmek gerekir. İmam Ahmed bin Hanbel demiş ki bir kere ayın girişinde niyet etmek yeterlidir. Her gün niyet etmeye gerek yoktur diyor. اِذَا نَوَا صَوْمَ جَمِيْهِ. Tabi bütün ayı tutmaya niyet ettiyse. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ. Ahmed'e bu konuda Malik de mutabakat etmiş. وَاِسْحَقْ اِبْنِ رَحَوَيْ. O da muvaffakat etmiş. Çünkü talebesi zaten Ahmed'in. لِأَنَّهُ نَوَا فِي زَمَنِ يَصْلُحُ جِنْسُهُ لِنِيَةِ الصَّوْمِ فَجَازَ. Çünkü orucun cinsine niyet edilmiş. Cinsine bir aylık Ramazan orucu. Şimdi siz şöyle bir oruç da olabilir. Kendiniz adak adamışsınız, demişsiniz ki şifa bulursam bir gün oruç tutacağım mesela. Allah size şifa vermiş. Bu önceden size vacip değildi ama siz adak adadığınız için ne oldu size? Vacip, farz olan bir oruç olmuş oldu. Siz bunun için geceden niyet ediyorsunuz bir günlüğüne. Bu orucun cinsine bir günlük adak orucu. Ama Ramazan ayında tutulan orucun cinsine bir ay boyunca tutulacak olan oruç. Dolayısıyla siz ayın başında niyet ettiğinizde bütün aya niyet etmiş oluyorsunuz. Burada da racih görüş İmam Ahmed bin Hanbel'in inşallah Teala görüşüdür. İnşallah bu yeterlidir inşallah. Ve faslun demiş İbn-i Kudam el-Hanbeli gene başlık açmış. Ve ma'nen niyye el-kastu. Niyetten kastedilen mana kasıttır demiş. Yani niyet nedir? Kastetmek, fiili yapmayı kastetmek. Ve huve itikadu. O kasıt nedir? İtikadul kalbi fi'le şeyin. Kalbin bir şey yapmaya itikat etmesidir. Niyet budur usulcülerin yanında. Kalbin bir şey yapmayı itikat etmesi. Ve azmuhu aleyhi. Bunu yapmaya azmetmesidir. Men min gayri teraddudin. Tereddütsüz. Nasıl mesela? Şaban'ın 30'u kapalı kalırsa ne oluyordu? Şek günü oluyordu. Ya yarın Ramazan mı değil mi diye şüpheyle kalktığın bir sabah o gün oruç tutmamış olursun. Çünkü ne var? Niyeti bozan tereddüt var. Niyet nedir? Kesin, itikaden azimli bir şekilde bir şey yapmayı irade etmek, itikat etmek, değil mi? Eğer bizde yarının Ramazan olduğunda şüphe varsa ve o şüpheyle kalktıysak o gün oruç olmaz. O gün sonradan öğrensek ki o gün hilal görünmüş, o gün Ramazan'ın biriymiş, ne yapacağız o zaman? Sonra kaza edeceğiz biz bu orucumuzu. فَمَتَ خَتَرَ بِقَلْبِهِ فِي اللَّيْلِ اَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضًا İnsan diyor ne zaman bilse ki yarın Ramazan'dır, kalbinden bunu geçirse وَاَنَّهُ سَئِمٌ فِيهِ Niyet oruç tutmayı kalbinde itikat etse fakat ne var? Niyet etmiştir. Yoksa bugün bidatçıların yaptığı gibi niyet ettim, niyet eyledim, uydum hazır olan imama mesela namazla uydurmuşlar bir şeyler. Yok işte oruca başlarken farklı farklı niyetler. Bunların her biri insanların kendi hevalarından ihdas ettiği, Allah'ın hakkında delil indirmediği şeylerdir. Evet. لِأَنَّ النِّيَّةَ قَسْتٌ يَتْبَعُ الْاِلْمَ Diyor ki niyet kasıttır, ilme tabi olur. وَمَا لَا يَعْلَمُهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى وُجُودِهِ وَلَهُ عَلَى ثِقَةٍ مِّنْ اِتِقَادِهِ لَا يَصِحُّ قَسْتُهُ İnsanın yanında ilmi olmayan bir şeyde niyet etmesi aklen ve şer'an mümkün değildir diyor. وَبِهَذَا قَالَ حَمَّادٌ وَرَبِيعٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ Hepsi bu görüşteler diyor. Niyetin şartı ne? İlim. Siz mesela hangi vaktin namazını kıldığınızı, hangi vaktin içerisinde olduğunu bilmiyorsanız o vakte niyet edemezsiniz. O yüzden kalbin itikat etmesi ve onu bilmesi ilmi şartını getirmişler alimler. قَالَ التَّبْرِ وَالْاَوْزَائِ Onlar da bunu söylemişler. يَصِحُّ اِذَا نَوَاهُ مِنَ اللَّيْلِ Farz orucuna ne yapması lazım? Kişinin geceden niyet etmesi lazım. Aksi takdirde o oruç kesinlikle ve kesinlikle makbul değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi Ramazan'ın girişinde niyet etmek, yarın Ramazan ayı olduğunu ve bütün ay oruçlu geçireceğini insanın bilmesi de niyet olarak yeterlidir. Her gün tek tek diliyle niyet etmesine gerek yoktur inşallah. Yani Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.